Bersinin, bersinin, bersinin, bersinin, bersinin, cemazül evvelini karıştırıyor muyum? Soruyor muyum ahretlik sorular, soruşturuyor muyum? Bersinin, bersinin, bersinin, bersinin, bersinin, bersinin, bersinin, bersinin, cemazül evvelini karıştırıyor muyum? Soruyor muyum ahretlik sorular, soruşturuyor muyum? Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Bu benim hayatım, her saniyesinde kefilim, tamam mı? Bayıla bayıla gelmedin mi bana, sen ne yani, yalan mı?